السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون، فإن تقوى الله تعالى توجب الخلود في دار النعيم، وأن معصيته توجب العذاب الأليم. أيها الناس عباد الله، يقول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، ذلك الدين القيم، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث عند الشيخين، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، 3 متواليات، وواحد فرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نقزانغو كتك إيمان تكيو ليو توكو كتك مويزم تكوفو ورجب. Mwezi wa Rajab ni miongoni mwa miezi minne mitakatifu kati ya miezi 12. Leo hii katika siku ya Ijumaa, tukiwa tu katika tarehe mosi ya mwezi huu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia kitabu chake kitukufu Al-Qur'anul Karim anatupa muongozo na kutupa maelekezo juu ya utukufu wa miezi hii na yale ya wajibu ambayo tunatakiwa sisi tuyafanye. Anasema al-Mawla jalla wa ala: inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard. Hakika idadi ya miezi mbele za Allah ni miezi 12 tangu siku alipoumba mbingu na ardhi. Minha arba'atun hurum, katika hiyo miezi 12 kuna miezi minne mitakatifu. Dhalika ad-din al-qayyim, na hiyo ndiyo sheria iliyonyooka. Fala tadhlibu fihinna anfusakum, basi msizidhulumu katika miezi hiyo nafsi zenu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuthibitishia kwamba alipoumba ulimwengu yeye amejaalia kwamba mwaka mmoja una miezi 12, na katika hiyo miezi 12 akaichagua miezi minne akaifanya kuwa ni mitukufu. Maelekezo tunayopewa tusizidhulumu nafsi zetu katika miezi hiyo. Tusizidhulumu nafsi zetu katika kufanya maasi, wala tusizidhulumu nafsi zetu katika kuzembea kutekeleza taa. Lakini ukitazama aya bado imetaja maelezo kwa ijmali, yani kwa ujumla, kiasi ambacho mwenye kuisoma hawezi kubainikiwa na miezi hii minne ni ipi, kwamba kuna miezi minne mitakatifu. Katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne mitakatifu. Ipi? Wadhifa huo amepewa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyomueleza: wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, na sisi tumekuteremshia wewe adh-dhikr ili uwabainishie watu kile kilichoteremshwa kwao. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akaitumia nafasi yake akawabainishia Waislamu kupitia hadithi niliyoitaja, ambayo imepokewa na maimamu wa hadithi wawili, al-Imamu al-Bukhari katika sahihi yake na al-Imamu Muslim katika sahihi yake vile vile, kutoka kwa as-sahabiyu al-Jalil Abu Bakra radhiyallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama aliwaambia Waislamu: inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi, hakika zama zimezunguka zikarudi katika hali yake ile ile. Zama zimekwenda zikazunguka zikarudi, kwa zimerudi katika hali yake ile ile. Ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallama akatwambia: as-sanatu 12 shahra, mwaka mmoja una miezi 12. Minha arba'atun hurum, katika hiyo miezi 12 miezi minne ni miezi mitakatifu. Kisha akasema: thalathatun mutawaliyatun, ay thalathatu shahr, thalathatun mutawaliyat, miezi mitatu imefuatana ni yenye kuandamana, wa wahidun fardun, na mwezi mmoja uko peke yake. Akaitaja miezi mitatu ambayo imefuatana akasema ni Dhulqa'da, yani mwezi wa mfungo pili, wa Dhulhijja, na mwezi wa Dhulhijja ni mwezi wa mfungo tatu, wal Muharram, na mwezi wa Muharram mfungo nne. Kisha akasema huo mwezi mwingine ulio peke yake ni mwezi wa Rajab ya Mudhar, kwa sababu katika makabila makubwa ya Waarabu kabila la Mudhar na kabila la Rabi'a. Rabi'a wao walikuwa wakihesabu kwamba mwezi wa Rajab ni ule ulioko baina ya Shaaban na Shawwal, yani Ramadhani hii ya leo. Ikifika Ramadhani wao ndio wanaita Rajab. Lakini kabila la Mudhar wao walikuwa wakiita Rajab hii tunaoita Rajab sisi kuwa ni Rajab. Wasummiya Rajaban litarjib, na imeitwa Rajab kwa sababu ya ta'zim. Kanat al-Arab fi al-jahiliya yu'azzimunaha, walikuwa Waarabu katika kipindi cha jahiliya yu'azzimuna, ya yu'azzimuna ar-Rajab, wanauadhimisha mwezi wa Rajab. Na al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala anasema ar-Rajab min at-tarjib wa huwa at-ta'zim wa yujma'u ala arjab wa rijab wa rajabat, Kwa hiyo Rajab inatokana na at-tarjib, nayo ni at-ta'zim, li'annahum kanu yu'azzimuna, kwa sababu walikuwa wakiadhimisha mwezi huu, hawafanyi mambo mabaya. Kwa hiyo Allah tabaraka wa ta'ala akalituza, yani akaliendeleza jambo hili katika Uislamu, kuwa mwezi wa Rajab ni katika miezi mitakatifu kama walivyokuwa wakiadhimisha Waarabu kabla ya hapo, kabla ya Uislamu. Mtume صلى الله عليه وسلم akautaja mwezi huu kwamba ni mwezi wa Rajab, tena Rajab ya Mudhar, katika kufafanua zaidi ili watu wasitatizike, akasema ni ule mwezi ambao uko baina ya Jumada, ay Jumada al-akhirah, baina ya mwezi wa mfungo tisa wa Shaaban na baina ya mwezi wa Shaaban, katikati pana mwezi unaitwa Rajab. Kwa hiyo tumeainishiwa mwezi huu kwamba ni katika ile miezi minne mitakatifu, na sasa tuko ndani yake. نسأل المولى جل وعلا يوفقنا لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، ndugu zangu katika imani, tuko katika mwezi mtukufu wa Rajab. Tunatakiwa tuongeze bidii katika mambo ya khairat, tukimbilie milango na turuku za khair, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake anazozijua yeye amewaadhimisha anaowataka katika viumbe wake, na ameadhimisha katika sehemu mbalimbali watu mbalimbali na viumbe mbalimbali, bali hata masiku. Miongoni mwa siku ambazo zimeadhimishwa ni siku hii, mwezi huu wa Rajab. Kufanya amali za kheri katika miezi mitakatifu, kheri yake inakuwa ni maradufu na ajiri yake inakuwa ni maradufu, na aksi yake, yani kinyume chake, atakayefanya maovu katika miezi hii, basi uovu huo unakuwa ni maradufu. Kwa hiyo watu watakiwa watahadhari na wawe na hadhari kubwa sana, kwa sababu umri ni mfupi na safari ni ngumu, tundako ni kugumu, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni raqibun alaina, anayajua tunayoyafanya kwa siri na kwa dhahir. Kwa hiyo uende mwanadamu ukawa unajihisabu, na inapotokea fursa na minasaba kama hii ya miezi mitakatifu, basi kithirisha katika khairat, kithirisha katika sala zako za sunna, kithirisha saumu ya sunna, kithirisha tilawa ya Qur'an, kusoma Qur'an, kithirisha kufanya adhkar, kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kithirisha kufanya a'mali albirri mbalimbali, matendo ya wema mbalimbali, ihsani lil khalq kwa njia mbalimbali, toa juhudi katika khairi. Lakini pamoja na juhudi utakazozifanya, hakikisha hutoki nje ya mstari tuliowekewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mstari wetu tuliopigiwa sisi ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lolote tunataka kulifanya katika a'mali, basi sisi tumuangalie yeye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na tutahadhari na kumkiuka na kumtangulia Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa munasaba huo, katika miezi ambayo ndani yake kumezuliwa mambo mengi ambayo watu wanayatumia mambo hayo kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hali ya kuwa hakuyaweka wala hakuyafundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, basi ni katika mwezi huu wa Rajab. Kuna mambo mbalimbali yamezushwa ndani ya mwezi huu wa Rajab, na hii inategemea na miji mbalimbali, kila watu wana mambo yao, lakini baadhi ya mambo yanayafikiana watu wa miji hii na miji ile kuyafanya ndani ya mwezi huu wa Rajab, wakidhani ya kwamba kufanya hivyo wanajikurubisha na Mola wao tabaraka wa taala, na huku wamemkiuka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mtume ambaye anawaambia watu man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, yoyote atakayetenda amali yoyote ambayo haiko katika mafundisho yetu na amri yetu, basi hiyo itakuwa ni yenye kurudishwa. Sasa kuna watu wameweka baadhi ya salawati, kuna sala au kabla ya hapo, kuna baadhi ya watu wamezihusisha baadhi ya siku katika mwezi huu kwa ajili ya somu, na baadhi ya nyusiku kwa ajili ya kiyama. Kuna baadhi ya watu katika Waislamu na wanaonekana ni watu wa dini wenye elimu, wameweka baadhi ya vitu ambavyo haviko katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakahusisha baadhi ya masiku, wakahusisha baadhi ya nyusiku kwa ajili ya ibada. Kwa mfano, kuna watu wameweka utaratibu kwamba ikiingia Ijumaa ya kwanza katika mwezi wa Rajab, basi kuswaliwe swala inaitwa salatu raghaib. Katika miji yetu mara nyingi huipati swala hii, lakini katika baadhi ya miji iko inaswaliwa salatu raghaib. Swala hii inaswaliwa katika mwezi wa Rajab, Ijumaa ya kwanza. Pia wanaiswali hao wazushi katika tarehe 15 ya mwezi wa Shaaban, wakatunga hadithi mbalimbali kama wanavyoeleza wanawachuoni kwamba hadithi 11 dhaifa na hadithi 21 ni maudhua, zimetungwa hasa, watu wameamua kuzitunga kwa ajili ya kutaja fadhila ya swala hiyo na ubora wa siku hiyo. Umetaja wanawachuoni kama Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Tabyinul Ajab ameeleza masala haya. Hivyo hivyo na wanawachuoni wengineo, Al-Imam Abu Shama Ash-Shafi'i, Al-Imam As-Suyuti katika kitabu chake Al-Ittiba', kadhalika wengineo, Taqiyuddin As-Subki ameeleza masala haya, na wengineo katika imma wakazitaja zile bid'a na baadhi ya vitu vinavyofanyika katika mwezi wa Rajab. Miongoni mwa hayo ni hii swala inaitwa salatu raghaib. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ameizungumzia swala hii katika sehemu mbili katika vitabu vyake, moja katika kitabu chake Al-Minhaj Sharh ya Muslim bin Hajjaj, na sehemu nyingine alipokuwa akizungumzia hadithi la takhusu lailatal juma bilqiyam, kadhalika akaitaja habari hii au maelezo hayo kuhusiana na swala hiyo katika kitabu chake kinachoitwa Al-Majmu'. Alipozitaja swala hizi katika siku hii, yani Ijumaa ya kwanza ya Rajab na katika mwezi wa Shaaban, akasema swala hii inayoswaliwa rakaa hizi na swala hizi mbili ni bid'atani qabihatani munkaratani madhmumatani, yani bid'a mbaya kabisa. Kwa hiyo kuna watu lakini wanafanya wanajikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa kuufanya uzushi huo. Jingine, kuna watu wanaitakidi ya kwamba mwezi wa Rajab katika tarehe 27 ndio usiku au ndio tarehe ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alipelekwa kutoka Makka mpaka katika msikiti wa mbali kule Filistini, na kutokea hapo akapelekwa mpaka mbinguni. Yani wanaitakidi kwamba al-Isra'u wal-Mi'raju, kwamba vitu hivi viwili vimefanyika katika usiku wa mwezi wa Rajab. Wa hadha kadhib, na huu ni uongo. Sasa wakajenga juu yake hoja, kama ikiwa usiku huu na una utukufu wa aina hii, basi kwa nini tusisherehekee? Kuna baadhi ya miji wakafanya ihtifalat salatu ala nabi, na baadhi ya awrad na adhkari wakazileta, na baadhi yao wakakusanyika kwa ajili ya kusoma kisa cha Miraj katika usiku huo, wakiamini ya kwamba ndio usiku ambao Mtume sallallahu alaihi wasallama alifanyiwa Isra wal Mi'raj. Sisi tunaamini ya kwamba al-Isra ni haq, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili amelithibitisha ndani ya kitabu chake aliposema, subhanalladhi asra bi'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Tuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye aliyetakasika, alimpeleka mja wake sehemu katika usiku kutoka Masjid al-Haram Makka mpaka katika Masjid al-Aqsa huko Filistini. Tunalikubali hilo na wala halina upinzani, na mwenye kulikataa hilo atakuwa amekufuru, kwa sababu ameikataa aya hii tukufu. Na pia vile vile tuamini kwamba Isra al-Mi'raj, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amepelekwa katika usiku huo huo kutoka ardhini Baitul Maqdis mpaka kufika mbingu ya saba na huko kwenye Sidratul Muntaha juu ya mbingu ya saba. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha 'indaha Jannatul Ma'wa idh yakhsha Sidrata ma yakhsha. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifika huko, alipelekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na anatuambia katika Suratul Najm, hakika yeye Muhammad alimuona Jibril katika umbile lake lile lile kwa mara nyingine. Inda Sidratil Muntaha, huko kwenye Sidratul Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa, mbele ya hiyo Sidratul Muntaha kuna pepo inaitwa Jannatul Ma'wa. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipelekwa, na mwenye kulipinga hili pia vile vile alikuwa kafir. Kwa hiyo sisi tuamini lilitokea lini, siku gani, tarehe gani? Wanachuoni wamekhtalifiana kuhusiana na mwaka. Wengine wanasema miaka mitano kabla ya hijra, wengine miaka mitatu. Akwali ziko nyingi, lakini lini, mwezi gani, hili halikuja dalili ndani yake. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wanakusanyika katika usiku huo wakifanya uzushi huo, na wengine wakaweka na saumu juu yake. Kuna saumu inaitwa saumu ya Miraji, ambayo hii haifahamiki kwa yoyote katika umma huu, si kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba wake wala tabi'in wala atba'u tabi'in wala man jaa ba'da, ni jambo limekuja baadaye likazushwa na wazushi. Sasa tahadhari kufanya mambo ya ibada au mambo ya qurbat, mambo ya taa ambayo sio aliyofundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sisi tushikamane na yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, na tuzidi katika khair na hirs. Pupa ya kufanya amali za khair, sala kama swala za sunna, qiyamu layl au tilawatu alquran, ile amali ambayo kwako wewe ni nyepesi kuifanya, basi ishike vizuri sana, kazana nayo, fanya ikhlasi katika hilo. Kadhalika fuata mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kithirisha kusoma Qur'an. Inapokuwa Qur'an kwako wewe ina wepesi, kithirisha sadaqa ikiwa Allah amekukunjulia, kithirisha kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina mbalimbali za adhkari ambazo ni warida min alkitabi au min alsunna, na kwa hilo utapata khairat. Nas'alullaha ta'ala bimannihi wa karamihi an yahfadhana min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina. Allahumma ansur dinak wa kitabak wa sunnata nabiyyika wa ibadaka almu'minin. Allahumma ansur dinak wa kitabak wa sunnata nabiyyika wa ibadaka almu'minin. Allahumma man arada bina su'a فأشغله في نفسه، اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.